here I come. Ocean looks like Celeste, green, you smile like fashion magazine, showing off your pretty skin, full of lotion and sunscreen. Surfers look a little stoned, blonde dressed up in silicone, talking bullshit on the phone. Fancy dress, she's waiting tables all night long. She knows the friends of movie stars. Oh, she looks like Celeste, green, you smile like fashion magazine, showing off your pretty skin, full of lotion and sunscreen. Surfers look a little stoned, blonde dressed up in silicone, talking bullshit on the phone. Bueno, com han dit, això era això, no sé això, un petit problema tècnic. Els han deixat amb aquesta tan, diguem, hermosa música, que a més s'acosta amb un dos temes importants que toquem avui. S'acosta un pot amb la cançó, un pot de ritme gitano, per dir-ho de qualque manera. Perquè avui el tema va sobretot de gitano. Ja ho veurem més endavant. Per començar, començarem com sempre amb una cita que de Gregorio de Mazo. Que sí, que diu, todos los pueblos tienen la libertad de elegir a quienes los van a defraudar. Cita que ja havíem llegit. Pues sí, i va molt amb el tema d'avui, ja ho veureu. Ara ho veureu, que deu-vos en nom, per favor. Bueno, i per què dic que va amb el tema d'avui? Pues perquè començarem amb comentant quatre cosetes, inauguracions, això multicultural, intercultural, aquesta fira que fem a Pollença. Sí. I en raó d'això, pues, avui mos hem preparat molt lleugerament, molt per damunt, un petit acostament a la Jesús Iné de Nemir Kusturica i també, claro, a la seva música. Haurem de xerrar en temes, temes col·laterals, com per no només, són. No només xerrarem del seu cine, sinó també de la seva música i de la seva visió de la cultura. Exacte, i com a temes col·laterals, pues serà el tema de la guerra a Bòsnia, perquè el cine de Nemir Kusturica està tocat bastant. Està lligat. Està tocat bastant, i a més, la música de Nemir Kusturica, perquè Nemir Kusturica a més és un músic, i la seva música... Pues, un baixista, més específicament. Diguem que és música que s'acosta molt a la que se diu música romani, no? La música a la cultura gitano, romani, del poble rom, o sigui, del poble gitano. De totes maneres, perquè vos feieu una idea, i després ja ho escoltarem, perquè vos feieu una idea, la música de Nemir Kusturica és com la de Muchachito Bombo Inferno, però realment més accelerada i molt més gamberra, per així dir-ho. O sigui, ja és que el concert de Muchachito Bombo Inferno no va ser poc gamberra. Però bueno, antes de res, hi ha una musiqueta antes de res. Una inauguració. Per què? Perquè és una inauguració. Perquè hi ha una inauguració, de què? D'un bar? No, hi ha una inauguració d'un dispensari de brau de civada i brau de blat. A veure, és un dispensari. Que és la birreria. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Subo al váter que hay arriba en el bar y lo empiezo a mirar y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa. vosaltres direu, gent joves a la ràdio pollant-se a la ràdio pública i estan fent propaganda d'un bar. És que és un col·laborador nostre. Pues sí, estem fent propaganda d'un bar. Este resulta que és un... un dels nostres col·laboradors, en Pep... Bueno, no, en Pep no, en Simon Llepol. És igual. Pues no, perquè no, per no ser menys, pues direm altres noms de bar. Vos fareu bé. Jam, un, dos, tres, responde a través. Responde a través. He dit que respon... Castapallà. Castapallà. Duna. Duna. Camoixet. Camoixet. 1.500. 1.500. L'Andalú. L'Andalú. I ja, si m'ho anem fora a vila, podem anar al Bar Cristal, allà millor un kebab. Bueno, aquesta parida va perquè també, a menys, si la gent de Pollença s'anima un poc, perquè Pollença últimament està un poquet mort. A menys, si obrim un nou bar, la cosa s'anima. Al llarg hi ha molt de bars i dimarts i dissabte a vespre se l'està bastant bé. Ho dic. Bueno, pues fins allí. Bueno, i a part d'una inaugurància tenim altres coses a Pollença. Tenim la, jornada intercultural, jornades intercultural, la segona a Pollença, i que hi ha moltes coses. I d'això, pues, en part va el nostre programa. De jornades interculturals. De jornades interculturals, no. Quan això és un programa de cine i música i dos, per si no ho havíeu enterat, ho repetireu mil vegades, han cercat un personatge que faci cine, música, i que sobretot xerri de problemes ètnics i culturals de... d'un país. Bé, també fa dos, i les seves pel·lícules també tenen gats, bueno, molt, molt bons. Diguem la problemàtica, que la problemàtica més, més important, que la problemàtica musulmans i cristians. On, aquesta problemàtica on se concentra molt, en realitat, a tota Europa i a tot el món. Però va haver un punt on va haver una guerra, on va haver molt morts, on va haver cristians, on va haver musulmans, que se van matar entre ells, veïnats. Això va ser la guerra de Bòsnia. Però això ja vendrà després. De moment, vos direm que a les jornades interculturals tenim un cercavila de la banda municipal de Pollença, per exemple, que comença demà de matí a les 10:30. Que, per cert, demà de matí també ja n'esteu fent un programa. Bueno, direu, la banda musical de, la banda municipal de Pollença, molt cultural, molt multicultural. Bueno, pues, si la banda musical, municipal de Pollença se'n va tocar en un marroc, pues sí, seria molt multicultural. Bueno, hi haurà jocs infantils, hi haurà concerts, demà vespre vendrà fora del sembrat, hi haurà tallers de cuina tan mallorquina com de cuina de... de fora de Mallorca, tallers de maquillatge, tallers de cuina xinesa, de tot. Taller de trens senegaleses, ui. On tenen? Tallers de trens senegalesos. Bueno, bé. Una altra cosa que tenim aquest cap de setmana és una excursió organitzada. Sí. Que és una excursió organitzada a Lluc, perquè a menys si obrin un poc de camins per caminar a peu, no se demana molt més. Sí. Només a peu? Sí, perquè... si obrin, si obrin els camins, llavors la gent se flipa, nen. Pues sí, ja obrin el camí de muntanya. Hola, amics i amigues, i ara us obligué a les culleres cantant en català, si és un espai patrocinat per la Generalitat de Catalunya. Què collons, Miami, que Florida Beach? Bé, doncs ara i per començar farem un foc de camp i ens posarem tots enrotllant i cantarem mans a les mans i bona nit, bons germans, que us doni un bon son. La seva pau dolça de ball i pel món. Bona nit, germans, bona nit. Però abans de tot això us he preparat un joc que és una cançó i una cançó que és un joc a la vegada. Va ser primer l'ou o la gallina? Ai, cas un Judas. Bé, la qüestió és que jo dic una frase i barra o oració i vosaltres repetireu al final de la mateixa, de manera que crearem un veritable joc multimèdia enmig d'aquests paratges, d'acord? Doncs vinga, som-hi tots, a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? Molt bé, nois, molt bé, caram, sou més eixerits que un pèsol i que un gínxol. Bé, doncs ara i abans de complicar una miqueta més el joc, el que farem serà repetir aquesta inolvidable excursió a la muntanya, d'acord? Doncs vinga, som-hi de nou, a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? Bueno, aquesta cançó va dedicada a totes aquestes persones que diumenge se deixaran opeus, se deixaran les sabates, se deixaran la fel i les pesunyes. Ole! Anant fins a Lluc per reivindicar un dret que... un dret bastant bàsic, que és un dret a caminar. Me'n vaig a la muntanya. Vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, on te vaig? A la muntanya! No ho entès, no ho entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor. I en canvi en el riu ens podrem banyar i estarem fresquets. I farem xip-xap amb el flotador petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu. Jo vaig d'excursió al riu, on te vaig? A la muntanya! Oh, nanos, no, que surto d'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé. I ara el vostre amic es diu Ramon, ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Bueno, els nostres oients habituals se n'hauran donat compte. Aquesta cançó és quasi tan ratxada com nosaltres. Sí, no te perdis el nom del grup. Uri Geller i Los Cucharas. Oh, que agut. Oh, que bo. Quina agudesa. Què anava a dir ara? No m'ho recordo què anava a dir. No ho sé, però una agudesa. Bueno, va, deixa'm una bona cançó. Goran Bregovic i Iggy Pop cantant junts. Una cosa rara. Escolteu. Bueno, però ja no són oients habituals nostres, bueno, ho donen compte que aquesta setmana no xerran de la que solen xerrar al principi del programa, que és de l'agenda de concerts i l'agenda de pel·lícules. Bueno, com a concert destacable que avui toca l'Octavo Pasajero a su poble. Sí, i com a pel·lícules, pues ser una merda la sessió d'aquesta setmana. Per tant, avui no hi ha secció de cine... Bueno, la secció, com era, la de cine audio... Audiovisual. Sí, algo así, ¿no? Porque cerrando el concert. Cinemar tope. Cinemar tope, ya le doy un manto, sí. Bueno. Bueno, i una altra cosa antes de començar. Bueno, sí. Hauríem de fer una confessió. Digues. Ara estem perdent un poc de temps perquè nosaltres volíem començar el tema que tenim Mirko Sturica, en què el Cuitem mos il·lustrés un poc sobre el conflicte d'Uboltians. I aquest serà en Pepe, que ja no ha arribat. Però de mentre esperam, pues, podem anar dient les coses que teníem preparades. Sí, entre altres coses, demà, dissabte, a la sala BCM de Magaluf, que bueno, més que una sala és... Un cristal. Un pabelló, un sindiós. Haurà en Sergio Patricio en DJ Miss Erika, lo cual m'han dit que està molt bé veure-la. Bueno, tant en Sergio Patricio i en Miss Erika són dos DJs de Barcelona i que fan una música house i techno i tota aquesta música que nosaltres no som tan afins en aquesta música, però que bueno, que no per això et deixa de ser música. I bueno, supos que l'entrada valdrà un potosí, anar a Magaluf, torna begut, quasi que jo no hi vaig, però bueno, qui vulgui anar ja ho sap, que vaya a BCM, que se passi bomba i que vaig a veure la discoteca d'en Bartolomé Cursac i la M no sé què se diu. A veure, a BCM, Bartolomé Cursac, no sé què. Ah, sí? Sí, està en Bartolomé Cursac. Montaner, sí, ja què sé. Veia. Bueno, com dèiem, Nemir Kusturica, que és el tema que ens ocupa avui, Bueno, el tema que estoy sonando era en Goran Bregovic y Niggy Pop, amb una nueva sesión, amb una, millor dit, amb una remasterización y tornar a fer de una de las primeras canciones que va a hacer en Goran Bregovic. I que va, ara ha arribat el nostre ídol. Bueno, pues antes de començar a xerrar el tema, lo seu seria pues, això, mos il·lustràssim un pot, mos il·lustràssim un pot sobre, sobre el tema aquest de Valtians. I per això el que farem serà putejar-vos un pot, vos deixarem la mateixa cançó. No, hombre, no, vos deixarem amb una altra cançó. Para qualcuna de relleno d'aquesta. D'aquestes que tenim preparades. Sí. Aquesta, i nosaltres mos col·loquerem pues, per començar a xerrar el tema. Ja vos he dit que avui el programa anava un pot sobre Nimir Kosturica i tot el que l'envolta. Gitanos, el conflicte de Balcans, etc. Te sapigueu que nosaltres tampoc som cap eminència en res i només intentarem fer un acostament a la mesura de les nostres possibilitats. Bueno, idò, fins d'aquí un minut, o menys, o més, qui sap. Adéu. To ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Bueno, man, Nemir Kosturica és un director de cine serbio, o sigui, de la República Popular Federal de Iugoslàvia, nascut a Sarajevo, que avui se diu, no, Sarajevo no, la República Federal se diu Bosnia-Herzegovina. Això, Pepe, esto... Me'l pot treure de dubtes, per favor. Jo he dit, intentaré... O sea, hablaremos de Nemir Kosturica, tema de los Balcanes, tal, porque en realidad la mayoría de sus películas hablan de la problemática de los Balcanes. Entonces me voy a documentar un poco. Uf, Croacia, Bosnia-Herzegovina. Massa per una tarda. Massa per un dia vespre. Un moment, que això crec que encara no ho he de tenir graduat. Molt bé. When I touched you, I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're alive. Bueno. Bosnia, Serbia, Croacia... Què és? Què és això, Pepe? Los Balcanes. Bueno, però on vols que comencem? Perquè mos aclaris què és què. Què és què? Geogràficament, què és què? Perquè dum un cacao... Bueno, home, sí. Bueno, sí, comença, comença. No, jo crec que Costa Rica se sentia jugoslau, no? Jugoslavo. Sí. Ell és nascut a Sarajevo, no? Sarajevo, sona musulmà, no? Evidentment, Sarajevo seria la capital de Bosnia-Herzegovina, que seria majoritàriament musulmana. Sona musulmana perquè va ser invadit per uturs o pels otomans fa... Bueno, la hòstia, ja, no? Sí, ara sí. Ja es remuntam al segle XV, segle... Ja crec que el meu avi no se'n recorda, ja. No. Perquè record, resulta que en Emir Costa Rica, el musulmà, clar, nom Emir, però resulta que ara, aquest darrer any, l'any passat, el 1995, se va reconvertir a la Iglesia Ortodoxa de Sèrbia, crec, no? No, dic que era Sèrbia o que era croata, hòstia... La iglesia, els croats són majoritàriament catòlics i els serbis són majoritàriament ortodoxos. I... Supos que si s'ha fet ortodoxo, pues, serà... Perquè ha canviat de... Perquè, ah, bé, ara se considera sobretot serbi, m'imagino, després de la desintegració. Però la guerra com... resulta que a la zona de Balcans estava baix el comunisme. No? Després va caure el mur de Berlín, se va desmembrar tota la... tot la que era comunista, hi havia un tal Tito, no? Sí, Tito havia mort ja en 1980. 1980, bueno, però era un dictador comunista. Sí, sí, efectivament. El que passa que el comunisme de Iugoslàvia era una mica diferent a la resta dels països comunistes, perquè Tito portava una política exterior independent, havia tingut molt de problemes en la Unió Soviètica, era un poc el líder del no alineat, ¿no? De països que no volien estar ni el bloc capitalista ni comunista. S'havia permès cert control de sobres a les fàbriques, havia molt de turisme, per exemple, cosa que en altres països no havia. O sigui, era un comunisme una mica diferent, ¿eh? No seguia les directrices de la Unió Soviètica. I això té una explicació també, perquè, clar, els països com Romania, Bulgària, Hongria, que havien estat alliberats per l'exèrcit vermell, per l'exèrcit rojo, ¿no? Comunista, sí. Però Iugoslàvia bàsicament va ser liberada pels propis iugoslaus, no? I Tito era un héroe de la resistència comunista iugoslava. Entonces, así como en esos otros países el comunismo se va a imposar desde la Unión Soviética, por decirlo de alguna manera, en Iugoslàvia el comunismo tenía un suport dels propios iugoslaus. Bueno. Vale. Jan, repeteix. Bueno, pues ser que Tito va a estar aquí en la guerra civil como brigadista internacional en España. ¿Ah, sí? Sí. Y se va a carrellar mucha gente, era muy cabrón, porque bueno. Es un borbolo que interesa. Todo lo que sigui fer sang. Era un cabrón, ¿no? Porque resulta que la película sí. Underground, la película Underground, que es una de las... Bueno, la película, diguem, la película cumbre de l'obra de Emir Costa Rica, sí. Narra la història de l'història de països, bueno, de països kosovars, de països bòsnios. Bueno, no sé, narra la història des d'un nazisme, des de la invasió d'un nazis fins pràcticament quan va estallar la guerra. Sí. Bueno, yo precisamente he mirado una mica, recordado a verlo de Underground, ¿no? Y él comentaba una mica que en realidad esto es una obra de teatro, ¿no? Está basado en una obra de teatro de Dusan Kovacevic, ¿eh? Y que era una parábola en realidad sobre el estalinismo, ¿no? Era una crítica al estalinismo soviético. Pot ser que aquesta obra de teatre, és que no estic segur, però que aquesta obra de teatre se va estrenar per primer cop al teatre gitano professional que hi ha a Rússia, que crec que és l'únic que hi ha, de fet. Crec que se va estrenar allà, però bueno, no tinc la informació aquí davant, però per mi cal així, he llegit. Home, Costa Rica és molt crítica en Tito. En una entrevista él comentava que el problema és que Tito no havia estat capaç de hacer o convencer a la gent de que eran iugoslaus, ¿no? Por encima de ser croats, serbis, eslovens. Entonces él es bastante crítico con la época de Tito y diu que bueno, todo eso ha pasado después de que Tito ya había mort, pero que en parte Tito te la seva culpa porque no había creado una sociedad civil, ¿no? Había toda la gente estaba desmembrada, por decirlo. Sí, sí, no havia estat cap... Clar, Iugoslàvia... De fet, això, sí. Supos que degués ser desencadenant, perdó que t'interrompi, però degués ser desencadenant de la guerra civil, aquesta que hi va haver, la guerra de Bòsnia. Bé, a veure, la qüestió és que Iugoslàvia, si vols comentar una miqueta, Iugoslàvia, clar, era un país que s'havia creat després de la Primera Guerra Mundial, o sigui, 1918, no? 21, crec que se comença ja, se crea definitivament. És un país que durant la Segona Guerra Mundial ja se pot dir que havia, va haver una guerra civil dins Iugoslàvia, perquè per un costat estaven els fascistes, sobretot els croates, els ustasas, que varen matar tant de serbis que inclús els nazis les van dir que s'aturassin, o sigui, els nazis i tots se van assustar de lo bèsties que podien arribar a ser els croates, no? Durant la dictadura de Tito se pot dir que tot aquello va quedar una mica soterrat, que se podia dir que la imatge que se donava era una Iugoslàvia unida, però clar, també havia una repressió, una falta de llibertat d'expressió. I quan va arribar la democràcia, el que va passar és que molt de polítics, com Milosevic, pues com Kusturica va dir, van utilitzar la benzina del nacionalisme, no, per pujar, per pujar en la seva carrera política. I això, bueno, va portar a la desintegració que va començar en el 91, i bueno, i pràcticament fins ara el problema està sense solucionar. Encara ara n'hi ha molt de problemes en aquestes repúbliques que s'han format. Normal. I Pepe, lo de Iugoslàvia són nacions o nacionalitats? Bueno, pues ja no ho sé, ja m'acabes de veure la diferència. Home, jo crec que és una diferència terminològica, que la qüestió és que, clar, n'hi ha gent que té por del terme nació, perquè nació immediatament comporta, si tu te sentes nació, que tingués dret a formar un estat, no? I sembla que el término nacionalitat no és tan fort, però la veritat que a efectos històricos no n'hi ha massa diferència entre nació i nacionalitat. A efectos jurídics pot ser, a efectos de constitució, de lleis, és altra qüestió. Podria haver algun tipus de paral·lelisme entre la que era entre Iugoslàvia i Espanya, un tema de nacions confrontades i això, o realment seria pujar un nivell massa, diguem, quinto piso, quan aquí a lo millor estem a la planta baixa? No ho sé, perquè la veritat és que el tema de Iugoslàvia s'ha utilitzat molt per comparar, perquè clar, era un país que ningú esperava que passés el que va passar, no? Un país, bueno, ja t'he dit, amb turisme, pròspero, bastant obert dins aquests països comunistes, un país que la gent convivia, que havia matrimonis entre serbis i croates, que semblava des de fora bastant tranquil, no? I clar, s'han fet molt de comparacions i s'utilitza com a amenaça de que això no passa així. Jo me'n record precisament que quan va passar a TV3 varen fer 5 documentals, bé, varen posar el documental de la BBC La mort de Iugoslàvia, no? I semblava com que posaven aquest documental també, clar. Diuen, cuidat, no passa aquí lo mateix, en aquell moment governava Convergència i Unió i feien una presentació i un debat, i la veritat que se comparava molt la situació, no? Però vamos, esperem que no... Bueno, de fet crec que va ser dos o tres anys enrere de que esclatés la guerra aquesta de Bòsnia. Crec que Sarajevo va rebre les Olimpiades d'hivern. Sí, sí, efectivament. O sigui, que era un país que, no sé, tenia, és el que tu dius, tenia turisme, tenia una vida ben normal, com perquè de cop i volta hi ha una revolta així, hi ha un esclat d'una guerra que no sé fins en quin punt ha solucionat alguna cosa. Crec que no... De moment no ha solucionat. No, crec que res. Bueno, voldria fer un petit incís antes de res. Resulta que quan comentàveu la de la sessió de DJs de Mayaluf, com és habitual en nosaltres, hem empleat un to de conya, i tots sempre m'ho foten de to, perquè la veritat és que som així. I bueno, tampoc m'ho volíem passar tant. En el BCM de Mayaluf hi ha un concert amb DJs, Sergio Patricio i DJ Misèrica, i bueno, volíem demanar disculpes, com és això. Que ho entenguin, m'ho sap greu, que nosaltres no hi anem, perquè Mayaluf està molt lluny, no. Aquesta resta no és l'estil de música que escoltem nosaltres, però no vol dir que a la gent que li agrada no se pugui desplaçar. Que vagi tothom que li agradi la música aquesta, no? Hombre, claro, és això, quan hi ha un aconteixement Bé, nosaltres de tant de quan anem fins a Barcelona per veure la nostra música, per tant, qui vulgui anar a Magaluca, vagi. Això és això, si realment te calculi aquest tipus de música, doncs pues ja ho sap, en UBCM de Magaluf, que s'acosti a UBCM de Magaluf, que en realitat en cotxe és una horeta, i que escolti en el DJ Patricio i DJ Misèrica, que, pues, de la veritat, no s'ha pogut escoltar, espero poder els escoltar més endavant, i ja podreu disfrutar de la que s'obre unes nits, de juerga i de música i de tot el que vulgueu. Com en València. Bueno, seguim a la que estàvem, perdoneu aquest petit incís. Estàvem xerrant d'Emir Kusturica, però antes d'això xerràvem de del conflicte iugoslau, que té molta corda. Bueno, hem de dir... Hem deixat el tema en què no sabem fins a quin punt ja ha solucionat alguna cosa de la vida d'aquesta gent, però bueno, no... Supongo que cada guerra soluciona res. Hombre, a los croatas y lo que sería Eslovenia, sí, porque ahora son países que, bueno, están ahí en las puertas, se puede decir, de entrar en la Unión Europea, son países prósperos, independientes. Claro, en la resta de repúblicas, ¿no?, pues tienen molde problemas. Bosnia encara está dividida en dos, es una confederación de dos repúblicas, una cosa muy extraña. Con cascos blaus y muy inestable. Kosovo sigue en cascos blaus también. Ahora ha de haber un referéndum a Montenegro, a ver si se separan de Serbia o no se separan. Porque de momento son Serbia y Montenegro. De momento son Serbia y Montenegro, pero en Montenegro ni a población que vuelva a separarse y crear Montenegro. Ah, bueno, pues está bien eso. O sea, sí. Quedarán al final petits reductes. Pues sí, porque en Serbia més n'hi ha una minoría húngara en Bojovina que también tienen las seves reivindicaciones. O sea, para no sé. Hacer tan de microestat no es un poco... Home, un microestat no, actualment s'ha demostrat que un microestat, pues, econòmicament pot anar molt bé, no? O com Andorra, Mònaco, sí, no té cap problema. El Vaticano. Sí, el Vaticano va beníssim. San Marino. Pero bueno, no sé, eso ya es cuestión de gusto. Hombre, una de las cosas que se va a comentar cuando va a estallar la guerra, y ni a probar de que el manco Alemania va a estar muy interesada en la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Porque países petits también es verdad que son más fáciles de controlar, de invertir en ellos y controlarlos económicamente. Y Alemania, la verdad que va a donar molt de suport a las reivindicaciones independentistas de croats y eslovenos. Hòstia, lo realment fort d'això, hòstia, no estem xerrant d'un país en el Quinto Pino, sinó que estem xerrant d'un país mediterrani que tenim aquí de vora, i que no fa ni 10 anys va haver una guerra on van morir 300.000 persones, i entre ells un 80% de bòsnios. I la majoria van morir tant de civils com van morir soldats. Jo aquí tenc unes estadístiques on hi ha... Te diu, de civils en total en van morir 34.000. Un 80.000, o sigui, un 88% bosnios. Un 2076, o sigui, un 5% van ser ja croatas, serbios i d'altres. Què va passar aquí? Us salvaron kosovars? Qui eren? Bueno, es que vamos de un costat. En realidad, bé... Uf, tens un cacao. Bueno, es que en Yugoslavia ja he dit, había, bueno, diferentes religión, diferentes lenguas, ¿no?, diferentes culturas. Y bueno, es alba, en realidad todo va a comenzar en Kosovo, ¿no? Y se puede decir que de momento acabate en Kosovo. Kosovo no era una república, dins Yugoslavia había repúblicas. Kosovo era una provincia autónoma, ¿no?, de mayoría albanesa, musulmana. Y bueno, la cuestión es que eso va a comenzar una mica las reivindicaciones nacionalistas. Y on van a Milosevic y se va a hacer una mica defensor de serbis de Kosovo, que se sentían atacados por los albanesos. Bueno, y ahí va a comenzar la seva carrera política. La qüestió és que, bueno, Kosovo Express Service és un joc mític, no? És una mica com igual pot ser per nacionalistes espanyols Covadonga o per nacionalistes catalans Montserrat, no? Vale. O sigui, és un joc mític perquè ahí havia habido una batalla donde es para ese es el origen de Serbia, ¿no? Una batalla que habían perdut, curiosament, contra els turcs, Però per a ells era un joc que té un valor, pues ja te dic, mítico, no? I clar, i ahí es, ells no acceptaven que la població albanesa volguessin més autonomia, volguessin ser una república, no? Igual que al final no han acceptat que volguessin la independència, no? I bueno. Hòstia, en tot això, Nemir Kusturica, resulta que l'han acusat de ser pro-Milosevic. Sí, pro-serbi, sí. Bueno, pro-serbi, però a la vegada... també l'acusen de l'altra banda perquè de retratar l'os d'una manera molt, molt banal. O sigui, que aquí enmig té un... que de fet, és vera, que ha fet declaració de Milosevic sobre Milosevic, bueno, va dir... De fet, li van preguntar una... li van preguntar a una roda de premsa que és com si no havia fet cap pel·lícula en contra de Milosevic i li va contestar un... ha sortit alguna vez lo que és una metàfora? I un altre li va demanar el mateix i li van demanar que opinava de Milosevic i va dir, bueno, nadie es perfecto. Bé, jo crec que Kusturica quan va estar allà el conflicte, ell estava a Estats Units, no? Ell estava allí rodant una pel·lícula, Arizona Dream, i... Johnny Depp, perdona'm els dades. Quan ell estava allí van destrozar casa seva, no? O sea, la seva mansió familiar se va destruir. Sé que també va ser, son pare va morir, supos que de mort natural, però igual no sé exactament si li va afectar tot el que passava i que l'haguessin destrozar la casa i tot això. I durant bastant de temps ell no va dir res i la premsa ahí le picava i le picava i la teva opinió i la teva opinió. I la veritat que jo he llegit la primera entrevista que va fer a una revista francesa, Positif, que se deia l'incendio de los fuegos nacionalistas, i crec que el que diu en aquesta entrevista és simplement... clar, se sentia iugoslavo i l'únic que acusa és aquest nacionalisme d'haver arribat a la guerra, però jo, la veritat, i en les seves pel·lícules tampoc he vist que sigui pro Milosevic ni que... Clar, ell se sentia iugoslavo i ell fa una defensa de lo que era Iugoslàvia, no? I la pena de que no continués existint. Però jo no he vist la veritat, l'han criticat molt, però jo no he vist en les seves pel·lícules. La veritat és que les metàfores moltes vegades són contra les dictadures, contra els règims. La seva darrera pel·lícula estrenada a Espanya, de fet, tracta el tema de quan va estallar la guerra. Ja va estallar la guerra, segons uns, perquè van matar un pare d'un nòvio d'un matrimoni que se casava, i segons els altres perquè van matar un d'una altra banda, bé, és igual. La pel·lícula, en concret, tracta d'un moment que va estallar la guerra, un home que està construint, és simbòlic, està construint una via de tren per comunicar Bòsnia i Sèrbia, però per ampliar frontera. I després resulta que en un moment que, quan se va a fer la inauguració, pues estalla la guerra, seqüestren el seu fill el seqüestren en un bando contrari, i després resulta que ell va i s'enamora d'una musulmana quan ella és sèrbia. És un... No, jo crec que és el que jo dic, no? O sigui, jo crec que ell fa un cant a que la guerra va ser un absurd total, que la gent convivia majoritàriament pacíficament, i que va ser, jo crec, sobretot a partir de un grup de polítics que van utilitzar el nacionalisme de manera electoral, i una minoria les va seguir i la resta se van veure arrastrat, no? Quan comença ja una guerra és un torbellino, no? Hòstia, de fet, la pel·lícula Underground, que de fet se va subvencionar en dobbers de la televisió pública iugoslava d'aquell moment, en dobbers de la televisió d'en Milosevic, pues resulta que ja tracta d'aquest tema, com l'Estat fa entrar unes creències en un poble que estan amallats de tot, que no se'n donen compte que el mur de Berlín s'ha caigut, que... Bueno, realment, la família que se presenta a la pel·lícula Underground està ficada dins un sòtano fabricant armes. És curiosíssim. Surrealista. Bastant. Surrealisme total, que és la característica principal de cine de... Bueno, i metàfores. Surrealisme, realisme màgico, no? Sí, home, jo la idea de Underground és una mica, i aquí ja ara me voy a passar, però és Platón, no? És la idea aquesta de que vivim en un món que... La caverna, jo crec que és aquesta és la idea, no? Que nada real. Bueno, de hecho tengo, ahora no lo encuentro, pero hay unas declaraciones, una entrevista que él habla de... No sé si habla de Platón, pero sí que habla del mito de la caverna. Jo no he vist la darrera pel·lícula, però Kusturica, la veritat que en aquest estil que té tan metafòric, tan filosòfic, difícilment se le pot acusar de donar suport a una persona tan gris i tan simple com Milosevic, no? Que crec que és un personatge bastant gris, un personatge de la vieja nomenclatura comunista que va veure la seva oportunitat de pujar en el poder, anant als instintos, al sentiment, no? Al co, no? Sí. No a la raó. Ajá. Però bé. Bueno, pues hauríem de dir un poc Emir Kusturica com va començar això. És que Emir Kusturica em estem xerrant, bueno, hem començat amb el tema de la guerra i tal, igual, però crec que Emir Kusturica també se pot mirar molt la seva tota la seva àmplia visió que té de la seva cultura i de tot el seu entorn. Entre altres coses, en la música. En la música, en la societat que l'envolta i tot aquest tema. La música, com per exemple aquesta que tenim preparada, que és Fanfarre, Ciocarlia i Goran Bregovic. Sí, aquesta Fanfarre, Ciocarlia, són una banda de música, més que res tot de vent, i resulta que és una banda tota de gitanos, que la veritat és que són bastant, bastant bons. Ja han guanyat bastants certàmens, i sobretot el que tenen és que són, crec que són de més 13 músics, i cada vegada que fan concerts han arribat a omplir estadis i tot això de més de 300.000 persones. Per tant, suposo que deuen ser tot un espectacle veure'ls en directe. I en aquesta cançó en concret està entonyat amb en Goran Bregovic, un músic... Sí, perquè és de la banda sonora de Arizona Dream, pot ser? Arizona Dream, podria ser perfectament. Crec, no ho sé, crec que és d'Arizona Dream. En Goran Bregovic ha participat a un 60 o un 70% de les pel·lícules d'Emir Kusturica. I Emir Kusturica, a més de ser cineasta i arquitecte, que no ho han dit, també és... I futbolista. També músic. A la Fanfarra Xocarli aquest, però ell no hi participa, no? No, aquí no hi participa, aquí no... El seu grup més representatiu és... Aquí supos que en aquesta cançó el que degué passar és que en Goran Bregovic li degué fer tots els arreglos i tot això perquè pugui encaixar dins la pel·lícula. Bueno, anem a escoltar un bo, sí. Thank you. Boimo està sortint aquí un monogràfic molt a l'estil Kusturica, on no hi ha fil argumental. Bueno, realment la pel·lícula té un Kusturica i fil argumental. El que passa és que mescla coses reals amb coses absurdes, mescla drames purs i durs. I exactament en el mateix temps, no és que primer te poden una cosa per l'altra, en el mateix temps, un mod només d'esternillant, que se te xapa el seu cul. Ho sinen en costuricats així. Home, només que te posin com a cançó això que està sonant de fondo, ja has quedat per xapetxar. Perquè la veritat és que li dono un ritme a la pel·lícula o a lo que estiguis veient impressionant. Bueno, farem un repàs ràpid a la que és la... com va començar en Kusturica. En Kusturica ha nascut l'any 1954 i que, bueno, per res, va començar estudiant a l'Acadèmia de Praga, una acadèmia bastant respectable, i ja va començar a dirigir el seu curs. Entre ells un que se deia Guernica. Guernica. No l'he vist i no crec que mai l'arribi a veure. Que crec que és de l'any 78 o 79, por ahí. Sí. La seva pel·lícula més, primera pel·lícula destacable, sèrie, es Te acuerdas de Dolly Bell, que és una espècie d'autobiografia en un gamberrete, pues el poden estudiar a cine i fa una pel·lícula. Aquesta pel·lícula ja l'any 1981 va guanyar el Lleó d'Or al Festival de Venècia. Després té una altra pel·lícula que és la següent, va ser l'any 85, Mi padre salió en viaje de negocios, o Papá está en viaje de negocios, que també va guanyar la Palma d'Or en el Festival de Cannes i mogollon de premis allà a Iugoslàvia. Després se'n va anar... Que per cert, en aquesta pel·lícula, Papá está de viaje de negocios, crec que ja va ser la primera pel·lícula en la que va col·laborar o en la que va participar en la seva banda Emil Kusturica and the No Smoking Band, una banda que després escoltarà. Després, antes de néixer als Estats Units, va fer una altra que és una de les més aclamades, El tiempo de gitanos. Una profunda mirada de dins de la cultura gitana, com són quasi totes les seves pel·lícules, però sobretot de l'explotació d'uns joves gitanos, perquè no només se'ls retrata amb admiració, sinó que a vegades també els retrata en crítica. D'aquí que m'estranya que diguin que el cine és partidista. Però bueno, després ja se'n va anar als Estats Units, va dirigir Arizona Dream, amb en Johnny Depp com a protagonista, i va tornar a guanyar la Palma d'Or en 1995. Bueno, no han dit, en Tiempo de Gitano, crec que va ser en Tiempo de Gitano, se'l van inclús nominar a l'Oscar, en el millor cineasta, a la millor pel·lícula estrangera. Bueno, com deia, El sueño de Arizona, és la banda sonora aquesta que encara estem escoltant ara. Anem a escoltar-la un darrer bocí i seguim. Bueno, la pel·lícula que va estar nominant l'Oscar va ser Papá está en viaje de negocios, que reflexa l'era de l'estalinisme. No l'he vista. L'estalinisme en Iugoslàvia, suposo que la polla que dèiem antes d'en Tito, no? Bueno, no, realment ja t'he dit, Tito va tener més d'una en Stalin, no era estalinista, no se pot considerar estalinista Tito, ni, o sigui, per això jo crec, perquè per això se va permetre a Kusturica fer una pel·lícula crítica en estalinisme, no? Perquè Tito no era estalinista. O sigui, Kusturica quan ha criticat a Tito lo ha criticat d'una manera molt suave, o sigui, més que res que no va estar capaç de crear una societat civil, no? De que la gent se pensés realment que Iugoslàvia tenia futur. Però Tito ja t'he dit que dins els països comunistes era un dictador, però bastant més obert i on la gent tenia participava més que en altres països. No... Després, saps que en 1990, just antes de que estigui a la guerra, se'n van als Estats Units a dirigir una pel·lícula? Deu ser que és veritat, no ho sé. O escapismo, igual. Sí, home, supos que també és una mica de eso, no? De que veia que la cosa no anava massa bé al seu país, no? Que la gent més ruïn era la que estava pujant, no? La gent que s'estava aprofitant d'aquests sentiments nacionalistes, i supos que era una manera d'escapar d'un ambient en el que un artista com ell crec que tenia poc que fer. Bueno, aquesta Arizona Dream tracta d'un jove, com ja ens han dit, que s'enamora d'una viuda madura i també de la seva fiastra. La ley de la botella. No, de la botija. De la botija. Bueno, Sí, n'hem parlat molt d'Iginés, Carlos. Segur? Bé, perquè no sàpiga quina és la llei de la botija, és primer la mare i luego la hija. Carlos, no importava. Bueno, aquesta pel·lícula destaca per la, hombre, la interpretació d'en Johnny Depp, que per cert la setmana passada va estrenar aquesta Libertina, però bé, no, està, no anàvem per aquí. Resulta que ara l'està preparant, bueno, a part d'estar preparant una pel·lícula sobre Maradona, que crec que ja la té pràcticament enllestida. Un documental, sí. Que a més l'admira, és... Sí, el té com si fos Déu, tal, però bueno, també la majoria dels llatins el tenen. Bueno, perquè té un toque gamberro, jo tenc costurica també. I va meter un gol molt guapo a l'estadi de l'Estrella Roja. Sí. Uno d'aquests goles míticos, sí, un gol que han posat diverses vegades. I també una altra cosa que, bueno, no sé si té preparació, però s'ha comentat, que potser dirigirà una pel·lícula sobre un llibre d'un altre personatge que fa realisme màgic. Bueno, de fet, el creador del realisme màgic a Sud-amèrica, un necessari escriptor, entre ells en Gabriel García Márquez, del qual s'està dient que en Emir Kusturica està adaptant un dels seus llibres. No sé com està, però bueno, ja estarem a l'espera. Bé, una altra pel·lícula cèlebre que no podem passar per alt, després de tornar d'Estats Units, se'm va anar a viure a França. Bueno, antes d'anar a viure a França, no, perdona, va tornar a Iugoslàvia. I l'any 95 va dirigir Underground, que la pel·lícula ja m'està xerrant, que és una epopeia de 3 hores, que narra des de la Segona Guerra, des de la Segona Guerra Mundial, on van entrar nazis dins Sèrbia, fins pràcticament fins quan va estallar la guerra. Aquesta pel·lícula va estar acusada de cert partidisme serbi, no? I després va arribar una de les seves més conegudes, el Gato Negro, Gato Blanco, una pel·lícula que xerra dos gitanos, una colònia de gitanos a les voreres de Danubio. És la que hem vist tots. És la pel·lícula que hem vist tots. Que hem vist tots, de la màfia gitana. També és la que més ha... Crec que també és la que més difusió ha tingut. L'hem posat aquí al Cine Club Culecho. És que de totes les altres, si vas a cercar a comprar una pel·lícula de DVD de Mil Kusturica, Caligari no entrava sempre aquesta. Hombre, trobaràs Underground i trobaràs Gato Negro, Gato Blanco i clar, trobaràs la darrera, trobaràs La vida és un milagro. Sí, no, i ara també trobaràs la de Mi padre está de viaje de negocios perquè l'han reeditat en DVD, però per norma general, quan vas a una tenda de DVD, la primera que trobes és aquesta. I és la que més difusió ha tingut, de fet. Bueno, i tenim una altra cançó. Aquí, Hassan, Balkan Beatbox. Sí, el Balkan Beatbox és un disc que, bueno, que estem empleant per posar de fondo en aquests moments, que aquest disc és un disc tret d'una recopilació, diguem, de música dels Balcans, feta als Estats Units per músics balcans, de, bueno, músics que estan visquent allà en els Balcans, i que han volgut treure aquest disc per actualitzar la seva música. Per això tenen un ritme bastant, val que té ritme de la música de gitans dels Balcans, però que també té un fondo més com més de club, més un rotllo més audible que no la música purament de gitano. La veritat és que és un disc, un recopilatori que vaig llegir a la pàgina de Kusturica, que està molt bé, l'he comprat i la veritat és que realment és molt bo. Sincerament és un disc que es pot escoltar-lo perquè se pot escoltar sense. De vegades la música aquesta cansa, però en aquest cas no. Antes de que en Pepe se'n vagi, Li volia fer una pregunta. Sí. A Croàcia resulta que no... Tenemir Kusturica no deixa exhibir les seves pel·lícules a Croàcia. Els té vetats, els fa un veto, un bloqueo econòmic a Croàcia. Tens idea com així pot ser això? No m'estranya, és el que he comentat. O sigui, els croats, per començar, durant la Segona Guerra Mundial, ja he dit que els croats majoritàriament van ser aliats de Hitler i els nazis, i els ustasas, els fascistes croates, van fer matanzas de nins, ancians... O sigui, ja t'he dit que inclús els nazis se van assustar, o sigui, que va ser una cosa escandalosa. Se van dedicar a matar serbis d'una manera... Van fer maig. Sí, van fer no maig. No era un pel pot, però... I, clar, i després la veritat que els croats van fer també bastant d'assassinats i tampoc se van comportar d'una manera digna, vamos a dir, dignidad dins una guerra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Scrooge va a enguanyar, tenían el suport internacional, y els malos de la película siempre han semblat que eran els serbis, ¿no? Pero la veritat que Franco Tuđman, que era el que ya va a morir, el cap de govern croat, i els croats també van fer bastant en els... Va haver un moment inclús que estaven en guerra en els musulmans, en els bosnis, i també van matar bastant de bosnis i van tenir els seus camps de concentració, ¿no? Entonces, a mí por otro costado, claro, y después es claro, se han quedado una mica como el Bonds de la película, y yo supongo que eso también fa mal, ¿no? Sí. Que digan, el serbio son todos dolents, el serbio son el pitjor, y es croatas, pues res. Y yo me imagino que todo va por ahí, ¿no? ¿Realmente una guerra ya ponen los dolents? O... Hombre, yo creo que sí, sí. La verdad es que es así, o sea, en una guerra, las guerras también tienen las sebas reglas y tienen las sebas lógicas, ¿no? Y dins una guerra... realment n'hi ha gent que surt lo pitjor de tothom, supos, però que és molt ruïn, no? I, bueno, això en totes les guerres ha hagut gent que ha ajudat a salvar a altres i gent que s'ha dedicat a assassinar ja i aprofitar-se de la guerra, no? Això sempre ha estat així. Bueno, moltes gràcies, Pepe. Sí, jo abans d'anar-me... Ja que aquest dilluns acaba el Cineclub Kulechov, no? Que des de novembre hem posat dues pel·lícules cada mes, posam l'Hombre del Tren de Patrick Leconte, i bueno, supos que tornarem per setembre o per octubre. Vale, molt bé, idò. Moltes gràcies. Te convidam a que te quedis... Bueno, que te quedis no, que mos continuïs escoltant perquè... de part de que va, bueno, de seguir comentant el que és la música cíngara, la música lusitana, la música romani, les noves Mocking Orquestra, després llegirem un bossi d'un relat, bueno, un bossi d'un còmic de Max, que és un dibuixant català però afincat a Mallorca, sobre viu cineu fa la tira d'anys, que xerra sobre un tema en concret i és bastant xungo i bastant profund. Si pot tenir la ràdio en marxa, pues... Bueno, no sé si el coneixes, com a perros. Sí. Vale, sí. Pues... Hi ha un còmic d'un serbi, lo que passa que ara no me'n record, molt famós també, que xerra de quan la OTAN va bombardejar la ciutat, que és molt divertit, que me'n record que xerra quan hablaban de las bombas inteligentes y ni a una viñeta que surten las bombas con una sonrisa. Somos bombas inteligentes, no sabemos mal. Es un cómic, lo que pasa que ahora no me'n record con serio, pero... Bueno... I de mentre mos despedim, vos deixam la música de Bubamara, la banda sonora de Gato Blanco, Gato Negro. Fins ara. Pues, claro, no he pensat bien. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks, the fish doesn't think. Fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. The fish knows. Bueno, això ja estava sonant ara, és de la banda sonora, era de la banda sonora d'Arizona Dreams, d'en Goran Bregovic, i ara sí, la que entrarà és el seu tema Bubamara, de Gato Blanco, Gato Negro. Què m'ho pot dir d'aquest grup Bubamara? De Bubamara, res, en tot cas hauria de xerrar de la No Smoking Band, d'en Emil Kusturica, que és qui va fer la cançó. Bueno, també la porada, perquè al igual que una cançó que escoltarem després, també, que es diu Mesecina, el cantant d'aquesta cançó és en Savan Brajamovic. En Savan Brajamovic està denominat per la seva gent en el seu país, perquè aquí no és que sigui una persona molt coneguda, però sí en el seu país, a Bòsnia. Ell és el denomina a Bòsnia, a Sèrbia. Perdona, ella sí, és un lío. Està denominat com el Frank Sinatra de los Roms, o sigui, de los gitanos, o com el Gypsy King of Serbia, o com el rei dels gitanos de Sèrbia. És un interessant cantant, ha fet més de 650 cançons, i una de les més famoses és la Mesecina, que ja dic que escoltarem després, que els arreglos es va fer en Goran Bregovic, però ara escoltarem la de Bubamara, que està a la banda sonora i que és una de les cançons primordials de Black Cat, White Cat. Bubamara so se acela, deva la čarle, Bubamara koha počine, eiro malen ašunen, eča loren kugle zurale, Bubamara čajoni, baro grga vojsi ođili. Ciknije, žužije, ajde moli vojno meca. Čiki-riki, Bubamaro, ciknije, žužije, ajde moli vojno meca. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, ali ne kjera. Zaromalena kućela, ode oni fuzu i čudela, deva, deva, začarle, buba malu mojte, are se, hej, romalena šume, eća oren kugle šuka. Bueno, una de las películas que nos hemos votado, Super 8 Stories, que en realitat és un documental sobre aquesta banda, la No Smoking Band Orquesta, que està gravat, que és un muntatge de bocins gravats amb una càmera Super 8 a les bambalines de la gira de la gira que va fer, la gira mundial d'aquest grup. De fet, la No Smoking Band ha editat un DVD, bé, un disc i un DVD, però bueno, si te compres el DVD ja pots escoltar el que hi ha en el disc, que tracta damunt un concert de les darreres gires que va fer la No Smoking Band a Buenos Aires, el qual, pues bueno, suposo que aprofitant que Emil Kusturica estava allà per rodar el documental que he comentat abans de Maradona, pues han aprofitat per dur la banda, fer un parell de concerts, un tipus de concert bastant incendiaris, per així dir-ho. Tenen dins els seus propis concerts, fan trucs de màgia, contorsionisme, se fiquen en el bon sentit de la paraula, no com jo amb el cine americà, sinó se fiquen entre el públic per tocar, i la veritat és que és tot un espectacle i tot un derroche d'energia brutal que tenen aquesta gent. De fet, això és una música d'antro, una música per sentir, una música de bar. Jo me recordo molt a la música de Devil. Sí, jo a sentir la música imaginant-me fum, músics allà, gitanos... Sí, una llum com a droga... que està allà enfocant en el mur, i sí, és un rotllo així. Bueno, i aquesta cançó que entra ara, Mesecina? Mesecina és, pues, com he dit abans, una de les cançons més importants de d'en Savan Brajamovic. En Savan Brajamovic, a part de ser un gran cantant, també s'ha de dir que, bueno, tot el que l'envolta l'està tornant com un mite, no? dins el seu país. Entre altres coses perquè ell va ser un dels dissidents del règim de Tito i va ser torturat, van fer que fugís del país, va tornar... La van fer llantar. Sí, bueno, supos que seguir guanyant la vida cantant. El van fer llantar a les tortures. Sí, supos que sí. No sé si va cantar o no, però de l'hora... Supos que tot aquest tipus de coses, després d'una guerra, però bueno, tornen a la gent... en certa manera un mite o un heroi. Quina banda sonora pertany aquesta cançó? Aquesta pertany a la pel·lícula Underground. Underground. Bueno, i d'aquesta cançó dedicada a no torturats, a les presons, aquestes que tenen uns americans amallades per unes illes que no sé per on estan, allà perdudes en mig de protròpic. Sí, bueno, també tenen per aquí per Europa, per supar de presons els sí, americans. Sí, bueno, aquí tenen presó volant. Aquí el que tenen és un puesto de puta mare per aterrar. Bueno, ja siguen això, pues, en contra de les tortures, pues deixam en més afina. Tatosia Mesecina, Mesecina, yo yo yo yo, sucesia, sucesia, yo yo yo yo, sale de esa propia, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta está tosía. Ara, més o menys, ha estat un repàs, com hem dit al principi del programa, una cosa molt lleugera, dins les nostres possibilitats, com a gent fanera que ens dediquem a altres coses. I ara toca un relat. Un relat que, com que no, ningú m'ho ha escrit aquesta setmana en un nostre mail, pues han triat nosaltres un relat, a més, que va molt amb un tema. Concretament és un relat, bé, és un relat no, són unes pàgines d'un còmic dibuixat per en Max, un, com ha dit, un dibuixant català que està a Sineu fa molt d'anys, o sigui que ja mig mallorquí, o mallorquí complet, i pues, per triar, per no xerrar ja tant les tintes a la música egipci i tal, la música de Nemir Kusturica, han triat una cançó pues, que també molt suggerent, encara que no s'arriba la guerra, molt suggerent amb el tema de... Bueno, t'acompanya molt bé, diguem, vale? Sí. Concretament, aquest relat, aquest còmic, aquesta història, només llegiré un fragment, on xerra, on hi ha un programa de televisió, a Espanya. Hi ha un debat sobre la guerra de Bòsnia. De fet, va estar dibuixat durant, bueno, just després de la guerra de Bòsnia, de l'any 90-95 o algo així. Sí, jo diria que la portada aquesta del còmic, que l'estem veient ara, me sona d'una altra portada d'un disc que té Bòsnia Vive, de Malafama Records. Exacte, que la portada també la va dibuixar ell. En Max. Bé, de fet, és que crec que és la mateixa portada. Que, per cert, avui ha estat una bona cançó posar la de Iugoslàvia, com era que te va fer intel·ligents? La de Iugoslàvija. Iugoslàvija, bueno, no hem tingut. Bueno, i d'aquest relat és un debat, hi ha una televisió on un presentador està entrevistant a filòsofs, està entrevistant a militar, militars han estat allà, i de repente compareixen uns convidats, i resulta que aquests convidats són... Bueno, ja ho veureu ara mateix. Començarem amb un relat. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Hemos dejado para el final a dos invitados muy especiales. Habíamos acordado con dos de los refugiados bosnios acogidos por nuestro país su presencia en el programa de hoy. Ayer mismo, sin embargo, nos comunicaron que en su lugar acudirían dos familiares suyos recién llegados de Sarajevo. Están aquí esta noche con nosotros y creo que nunca antes en la televisión han tenido la oportunidad de ofrecer un testimonio tan estremecedor. Pero yo les pediría que se presentaran ellos mismos. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. Buenas noches. Yo me llamaba Slivik Jalaudin. Era tornero en Sarajevo. He muerto hace 3 días. Estoy enterrado en un parque público de mi ciudad. Yo me llamaba Jasna Itajerevic y era panadera en Srebrenica. Ahora comparto una fosa común, aún no descubierta, con otros 28 cadáveres. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms. Queremos agradecerles en nuestro nombre y en el de los telespectadores su presencia hoy en nuestro programa, puesto que nos consta que para ello han tenido que efectuar un largo y penoso desplazamiento. Los informes de la ONU hablan de más de 300.000 muertos desde el inicio del conflicto. Ustedes no lo entienden. Un muerto no es una entelequia. Un muerto es un cadáver que ocupa un espacio. ¿Cuánto espacio ocupa esa cifra en un informe? ¿Apenas un centímetro? En una línea de un folio, el doble de muertos seguirían ocupando ese mismo espacio en el informe. Ustedes reducen los muertos a un colectivo, pero los muertos son individuales. Quizás en esos informes debería figurar el número 1 repetido 300.000 veces. ¿Cuántos folios ocuparía eso? ¿Cuántas páginas de periódico? Pero los muertos son cualquier cosa menos anónimos. ¿Qué tal una lista de 300.000 nombres? Cada nombre acompañado de edad, sexo, estado civil, ocupación, puro lenguaje administrativo. ¿Qué volumen tendrían esos informes? ¿Bastaría eso? ¿Cómo puede nadie hacerse una idea real de lo que son 300.000 muertos? Deberían publicar 300.000 biografías completas, incluyendo lo que esas personas hubieran sido o hecho en el futuro, de no haber sido sesgadas sus vidas. Solo así conseguirían acercarse un poco a la verdad. No hay papel suficiente en todo el mundo para publicar eso. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a... Y sin embargo, los muertos estamos ahí. La muerte, señores, no es una cuestión de cantidad. ¿Acaso un muerto es menos que 300.000 muertos? ¿Por qué? ¿Es que se debe medir el dolor? Díganme. ¿Existe una unidad de medida para el dolor? ¿No condensa cada muerte todo el dolor disponible en el universo? ¿Qué opinan? Usted es filósofo. Sabrá algo de esto, ¿no? Yo, discúlpenme, no salgo de mi asombro. Otro filósofo pasmado. No se preocupe, se le pasará. ¿Creen de verdad que esto les es ajeno? ¿Porque no está ocurriendo ahora en su casa? ¿Creen de verdad que la sangre negra, la carne quemada, el hueso desnudo no les puede alcanzar? ¿Creen que los asesinos solo se crían en Serbia? ¿Cuántos de ustedes, si les prometieran barra libre, no se apuntarían al bando agresor? Piénsenlo bien. La oportunidad de deshacerse de su antipático vecino y de paso quedarse con sus codiciadas pertenencias, incluido su hogar, de follarse impunemente a su mujer y a sus hijas, de no dejar rastro ni testigos de todo ello y finalmente ser aclamado como un valeroso combatiente y noble patriota. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence and the people bowed and prayed. Nosotros somos los muertos, pero el dolor y la ira no se van a la tumba con nosotros. No, se quedan con los vivos, con ustedes. Con ustedes que nada han hecho por impedirlo. Ahí está esa inconcebible cantidad de dolor que han dejado generar. ¿Qué van a hacer con él? El odio, la ira, el dolor, no entienden de fronteras. No se quedan en Bosnia, se extienden por todas partes, se apoderan de los vivos. Somos los muertos, sabemos cosas que ustedes ignoran. Bueno, disculpeu la cruesa de Gerralat, però siguent aquesta setmana les jornades interculturals a Pollença. Esperem que, que estiguin conscienciats de que, tot i que surti una guerra a un altre continent, a un altre país, tal i qual, que, bueno... Va ser allò continent i no van fer res fins quan ja les morts ja eren... Sí, suposo que no hi havia petroli ni gas per treure ni res, no. Que econòmicament no els interessés, però bueno. És això, ja antes de que comenci... O sigui, ja s'ha començat a matar feia temps i no se va fer res, ho van haver de pensar, repensar... No sé... Bueno, però malauradament no podrem arreglar des d'aquest programa. No. Així que... Però ho deia per comparar, per exemple, el que va passar a Iraq. Però sí, bueno, no, però ara igual. No... Deixam ja aquí un mal rotllo... Sí, i però... passam a... Com hem dit, Enemy Costa Rica and the No Smoking Band. Això és un disc de l'any 2002, si no vaig errat, que va sortir després de la pel·lícula de Gato Negro, Gato Blanco, i que la veritat és que és... una de les meravelles més guais de la música rock. Enya, val la pena. Si esteu dins el cotxe, pujau volumen, botau, feu el que vulgueu. Sense aturar-lo, pujau volumen, comenceu a botar dins el cotxe. Això dona ganes de botar i de fer tot. No sé si inclús que tirem cap endarrere i posem des del principi. Però la veritat és que és un temàs. Bueno, perquè m'ho demanes tu, que si no... Oh, que va, que Sant Joan. Fins ara. Bueno, fins ara. Punishment and crime. planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White men had the British pop, and black men had soul. No, not a drop of blood, cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Wake up crowd, wake up from your boring dream. There is lightning, there is thunder. What's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet, produce the extra puppet. I'm gonna hit you with my rhythm stick. So let it be life. Let it be sound. Let there be a music divine, cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza. It's unza, unza, unza, unza, unza. Ja, xula o no xula, aquesta cançó, no entrenya la teva bota. Això lo podríem dur per festa de pollança. Bueno, pues sí. Podríem fer, nosaltres que estem a la ràdio, podríem mirar a fer un... Un pot de canya i tal, menys si mos donen Emir Kusturica de No Mocking Band. Podríem demanar una subvenció, no sé, a l'Ajuntament, menys si mos la donen i d'un Emir Kusturica aquí, que seria un puntasso. No importa tu que nosaltres, que el duguin ells. Bueno, sí, que el duguin ells. Bueno, fins aquí. Bueno, ara toca la, sempre toca la secció 7 musical, on hi ha les novetats de la música mundial, etc. Del mundo mundial, però només hi ha 300 notes perquè ja mos hem allargat un munt, són... no menys 20. Sí, quasi dues hores de prova. De la darrer, no? I què és el que ve ara, Carlos? Pues ara ve un grup de Castelló que es diu Lula, liderats per na Patricia, que ja va tocar amb un grup... Sí, no, però no na Patricia de la ràdio, vale. A la qual estimem molt. Si no, na Patricia... Sí, un trepas, home. Una tal Patricia que... Que la veritat és que no desmerece. I que ja... La nostra directora tampoc. No, o sea, mejorando lo presente. És una cantant que ja va tocar, com he dit, a Los Romeos als anys 90, un grup de pop que va tenir certa repercussió a Espanya, i que ha tret un nou disc que la veritat és que està... Bueno, no, si nou disc, nou single, i això és California, de ser un nou disc. La cama es tan caliente, lo sé. Madrugar es un rollo, bebé. Y quieres dormir más, tú quieres dormir más. Mucha gente no entenderá lo que estoy diciendo jamás. Tú solo necesitas jugar. Y quieres dormir más, no estudias tanto que tú. Cosita guapa detrás de mí, siempre dispuesto para seguir. Ven, cántame esa canción, tú cántame esa canción, que suene siempre tan bien. t'ha agradat? M'ha agradat. Ah, oïda. Però és Sterling. No. Oh, sí. Ah, per cert, Sterling, tot que vaig sentir que tallava la ràdio, el programa de García Campoy, perquè estan ha vengut el seu programa Palma. Ah, se'n van fins a... Se'n van a... I no ven d'aquí. No ven d'aquí. Ah. Ah. Però bueno, això és el retorn de... El que se podria dir caricar-hi un clàssic. Això és el retorn de Pearl Jam. Joan, se nota que és com Radio 3, eh? M'ha agradat molt aquesta pel·lícula. Ah, que sí? Ah, que va. Pel ja, jo pensava que ja se tenia descartat. I de... Sí, bueno, se ten descartat, però bueno, com han tret nou disc, m'ha fet gràcia fer-ho. A veure, havia escoltat una cançó, no sé quina, perquè de fet no he escoltat ni el disc, però va dir, doncs pues, vinga, posarem a la ràdio, tant mateix per omplir. Oh, per omplir. Quan ja han fet més d'una hora i mitja. Carlos. Bé, també em posen Gloria Gaynor i l'hem descartat en aquest moment per, i també l'havia posat per omplir. Ah, no, ja però bueno, que la Gloria Gaynor ompleix molt perquè està com a gorda. No me'l ficarem amb ella més. Bueno, doncs hem fet aquesta presentació de la, com era això? Vols deixar? Això és el retorn de lo que seria un clàssic. Això és el retorn de Pearl Jam. Sí, ara també un altre retorn d'un grup que feia més de 4 anys que no treia disc. Estem parlant de Built to Spill. I supos que amb Built to Spill ja mos despedim, no? Pues sí, fins aquí ha arribat un programa avui un poc especial. La setmana que ve, supos, teòricament, tornarem a parlar d'Emil Kusturica, però aquesta vegada sense polititzar el seu cine, aquesta vegada xerrant només del seu cine. Sí, perquè ara estàvem comentant que han xerrat molt de la política, del tema de la guerra, i no han xerrat concretament del seu cine, de com són les seves pel·lícules, de què és això del realisme màgic. Però bueno, si tenim temps, i Anna, la setmana que ve, potser xerrarem un poc més del cine, ja més en concret, del cine de l'Emil Kusturica, de com preparo planos, les seves sé. Bueno, no me diga quién se pica ajos come. I fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. S'ha estat el nostre programa. Espero que vos hagi agradat. I si no, això és lo que hi ha. T'envia a l'emissora. Bueno, no podré t'enviar molt perquè no n'hi ha molt més. Però bueno, fins aquí hem arribat. Adéu. Adéu.